الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، القرآن الكريم ده جناب الله جل جلاله دير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بو أش مبارك آيتي كريمة لرداء جناب الله جل جلاله بيان تيور وما خلقت الجن والإنس من فوق إنس لرنين جن لرنين خط إتمدم خلق إتمدم إلا مقر بنم عبادتم أجل خلق إتم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بنم عبادتم أجل بلرنين خلق إتم بلرنين عبادت يبتل إنس لر وجن لر. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun mahlukatları çok. Hesabda onu tekrar etmişte, yazışta onu hasr etmiyoruz. Mümkün değil. Çok mahlukatları. Lakin bu mahlukatların cümlesindir. Bes iki nev mahlukat, el cin ve el ins. Bu ikisiye Cenab-ı Allah onlara ibadete teklif yapmış. Kalmışlara teklif yok. Hayvanatlar var, perendeler var, kuşlar var, deniz içinde birkaç mahlukatlar var, acayip garayip mahlukatlar var, çöllerde, taklarda, kumlarda birkaç mahlukatlar var, çayanlar var, afailer var, başka şeyler var. Bunlar hiçbirisi ibadette mükellef değil. Mükellef bas el cin ve el ins. Bu ikilisi mükellef. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kalmışlarını halk etti Cenab-ı Allah Teala. Bu özünü bir hikmeti vardır. Bir sırrı var. Bunun sırrını, hikmetini özü biliyor. Biz onun ne hikmet var bunda, ne sır var, onu biz bilmiyoruz. Cenab-ı Allah o biliyor. Ne için onların hareketi? O biliyor, biz bilmiyoruz. Bu ibadet وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bu ibadet ne ibadettir? مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ben onlardan rızk, yemek, içmek, giymek bir şey istemiyorum. Cenab-ı Allah bizden bir şey istemiyor. Yemek istemiyor, içmek istemiyor. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. İstemiyor bunlar, bana onlar yemek versin, içmek versin, şey versin yani. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu huve rızk vergüçü. O rızk vergüçü bizlere. Yemekimiz ne o biliyor. İçmekimiz ne ubiriyor, kıymakimiz ne ubiriyor, kültürmüşümüz için evlerimiz ne ubiriyor, bizlere hatun ne, çocuklarını Cenab-ı Allah o biliyor. O biliyor. Hemen her bir nimette biz varmış bu dünyada. Ne nimet olsun? Ha ufak nimetlerden olsun, ha büyük nimetlerden olsun. Hemesi Cenab-ı Allah'dan. Cenab-ı Allah'dan. Bazı Cenab-ı Allah'ın düşmanları, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanları, a'daları ve İslam dini mübarekimizin düşmanları, a'daları, gebriler, tersaler, bazıları diyorlar, ben bu inebbar nimetlerini, şeylerini ben erakim ile, benim mihnetim ile, benim amelim ile beni yaptım. Ben bundan cömledim. Bana Allah vermedi diyorlar. Lakin onlara ikna etmek için, onlara bildirmek için biz diyoruz, tayyip, sen kendin amelin ile, tabin ile çalıştın, ondan para cömledin, ondan şey cömledin, ondan hatun aldın, ondan çocuklar öldü. Bu nimetlerini sen kendin kaptın. Evet, tayyip. Bu iki ayağı ile sen sabah, sabah çayının içkeninden sonra, sabah fıtırını yapkeninden sonra amel mekanında varıyorsan, çalışıyorsan, ya muvazzaf, ya tacir, mazan var, ya bir sanatın var, bu sanatında varıyorsan, evet varıyorum. Bu iki ayak ile varıyorsan, evet iki ayak ile varıyorum. Bu iki ayağını sende kim verdi? Bu iki ayağını sana kim verdi? Bu iki ayak sana olmasa nasıl varar edin amelinden? Bu yolunu kuruyorsan, bunda varıyorsan, bunda yoruyorsan, bunda yoruyorsan, bunda... Bu iki gözüne kuruyorsan, bu iki gözünü sana bu kim verdi? Bu Cenab-ı Allah verdi. Bu iki göz olmasa nasıl sen yolunu bilirsin? Bunda var, bunda yor, bunda yor, bunda yor, bunda yor. Nasıl kuruyorsan? İki göz olmasa onu biliyor. Bilmiyor bir şey. Dayım. Sen vazifsen, vazifen var. Yazılarda bakarlarının idaresi de, mektepleri, yazıları da vazifen var, muvazzafsan, bu yok. Hayır. Vazifende barıyorsan, kürsüde ulturuyorsan, kalemini kolunda alıyorsan, yazıyorsan, bu kolunu sana kim verdi? Bu kolunu sana kim verdi? Bu beş parmak, bu kalemi bunda işlemek için, sana kim bunu kadir yaptı? Bunlar olmasa, bu kalemi neyse üşürür, düşüyor gidiyor, tuhtamıyor, düşüyor. Bunu kim verdi? Cenab-ı Allah verdi. Bu Allah'ın nimeti. Sen söylüyorsan, böyle, selamu aleyküm, ve aleyküm selam, nesilsen, çocuklar iyi mi, balalar iyi mi, ne yaptın, nereden geldin, ne, nereye varıyorsan, dilin ile söylüyorsan, bu dilini sana kim verdi? Cenab-ı Allah verir. Ve hepsi Allah'ın nimeti. Allah subhanahu ve teala Nahl sure-i mübarekede diyor, Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'en ve ce'ale lekumus sem'a والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم جناب الله جل جلاله سلنين أن لرين قرندن سلنين چخرد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أن لرين نزدن قرندن سلنين چخرد ويلا تفل هذا مفك لا تعلمون شيئا. Bir şey yapabilmiyorsan, yürebilmiyorsan, söylebilmiyorsan, yemek إمكاني يوق سنة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. سنرب قلقني ورده الله. والأبصار كوزلرني ورده الله. والأفئدة دلني قلب لرني ورده من التفكر. تفكر اتمك وشهر برده تفكر برده بلر يقين عزم إيمان برده بلر بني كم ورده الله برده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بل شيء بالمريوسن بر شيء يفا بالميورسن يرى بالميورسن سويرى بالميورسن كرى بالميورسن يماك يشماك إنك إمكانية يوك استعداد يوك لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بلني برد نوشر سن بني سنة درقشي إلهينك إبادت يوك هنا حمد سويلة هنا شكر تشكر إيه شكر إيه جنبي الله يعني شو حمد لسن شو شكر لسن جنبي الله بإذن الله بني عمد رجل برمش إن فرمني وزيفمدن قلمش ماهينة لرمدن تنخاه لرمدن أيلي كمدن مني تبلدن الله أني مقدر إتمسى تبلى والمس ممكن دير جنابي الله ني تقديري إلى بليون. بو آية كريمة مباركة لر عبادة أشل إنسانين أقليني فكريني أشمق أشل بو شيلر أدلة دليل إثبات إثبات برهان جنابي الله ني توحديني بالمك أشل ودير دها هود سورة مباركة سنداء دير وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هود سورة سنداء وما من دابة يجبر مخلوق يق دنيا يزنده إلا على الله رزقه إلا جناب الله قل الرزاق هنا الرزق برقوشي الله الله هنا نتبره ويعلم مستقرها ومستودعها لحي جناب الله هنا مكان نيرده نيرده تريور نيرده حياة كشيريور هنا جناب الله بريور Kunduz günü nerede oluyor? Akşamda nerede oluyor? Nerede yatıyor? Nerede uğrayıyor? Nerede çalışıyor? Nesil ve hayat geçtiriyor? Bunu hepsini kim biliyor? Allah biliyor. Tamamı, hemen mahluk hatırını. Bir mahluk, iki mahluk değil. Tamamı, yeryüzünde var mahluk hatırını, hepsini Cenab-ı Allah biliyor. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ويعلم مستقرها ومستودعها هنا ترمشي يتر مكاني شلشير مكاني هنا همسني الله بليه يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وحبسي والقرآن الكريم دوار القرآن الكريم ده جنابي الله من الذكرت مش والقرآن الكريم وننقشون جنابي الله جل جلاله ديور İsra mübarek suresinde diyor inna hazal Kur'an yehdi lilleti hiye akva inna hazal Kur'an yehdi lilleti hiye akva bu Kur'an-ı Kerim inna hazal Kur'an bu Kur'an-ı Kerim yehdi bizi hidayet yapıyor lilleti bu yolu ki Cenab-ı Allah ne Allah varmış yol, yetkizmek yol, cennetinin yolu, imanın yolu, hidayetinin yolu, İslam'ın yolu, Cenab-ı Resulullah'ın mübarek yolları. Evet bu. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletihi akvam. Ve yübeşşirul mu'minî. Bu Kur'an-ı Kerim işaret veriyor. Mü'minlere, mü'min, muhlis, muhsin, muttaki, Cenab-ı Allah'ın bendeleriye bu işaret veriyor bu Kur'an-ı Kerim. Ve yübeşşirul mü'minîn, ellezîne ya'melûne s-salihâd. Mü'minler eler ki, tamam, amalleri hepsi amel-i salih oluyor. İmanları iman-i sadık oluyor. İmanları iman-i sadık. Kir içinde değil. Ya Allah ben sende iman getirdim. Kir içine diyor. Lakin amelleri fasit. Amelleri fasit, salih değil. Ya Allah ben sende iman getirdim diyor. Namaz okumuyor. Ya Allah ben sende iman getirdim diyor. Diri ilahi. Röze tutmuyor. Ya Allah ben sana iman getirdim diyor. Söylüyor bunu. Malini, şeylerini, zekatini bir veriyor. Bu iman oldu mu? İman olmaz. Dil uçu ile söylemek iman, iman değil. İmanın hakikati, asası, merkezi buradadır. Buradan iman söylese çıksa, ondan sonra dil onu söylüyor. Ama dil uçu ile bir şey söylese, bu kalbide o olmasa, o münafıklarının alametidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'e diyor, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ söylüyorlar, dillerini uçuyla bir şeylerini. Velakin kalplerinde, kongullerinde burada yok bu şey. Burada yok. Böyle söyledi. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ şeylerini burada yok şeyler. وَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ bunlar münafıklarının amelleri. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek meclislerinde münafıklar gelirdiler. Sahabe-i kiramlarının aralarında ültürü sürerdiler. Münafıklar. Muhammed ne söylüyor? Bugün Muhammed'e onu Rabbisinden ne ayet düşüyor, ne sure düştü, onu ağlamak için münafıklar gelir. Sahabelerin kiramlarını aralarında öldürürler. Bir ayet düşse, bir sure-i mübareke düşse, Cibreyl aleyhisselam o ayetini, o sureni kiltirse, vahiy tarikasında Cenab-ı Resulullah da düşürse, ondan sonra Cenab-ı Resulullah huzurlarında var halklara o ayetini, o sureni okurdular. Şimdi bana bu ayet nazil oldu. Şimdi bana bu sure nazil oldu. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا توبة سوره مباركة دينده أخيرنده أخيرنده بر صفحة يقارن وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا bir sure nazil olursa, bir ayet nazil olursa Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sure-i mübarekeni, o ayet-i mübarekeni sahabe-i kiramlarda okursalar mescidde, camiden çıkandan sonra teşeride diyorlardır bazıları da, münafıklar. Bu gelmiş sure, bu nazil olmuş sure, bu ayet kayısı birlerin gizli, imanların gizli bu tecdid yaptı, ziyade yaptı. وَإِذَا مَا أُنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِي اِيمَانًا kimselerin gizle bu ayet imanın gizini ziyade yaptı diyorlar, söylüyorlar. Ama mü'miniler, sahabe-i kiramlar, muhlis Müslümanlar, müttaki, muhsin Müslümanlar, mü'miniler bunlar imanları ziyade olur. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا اَمَّا مُؤْمِنِلَّرْنِ اِمَانِ زِيَادَ وَلْدِ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وهم يستبشرون. وهم يستبشرون ألر bir bir evleriye tehliye yapıyorlar, mübarek diyorlar bir bir evleriye. Hem şunani ki Ramazan-ı Şerif gelmiş vaktinde Müslümanlar bir bir evleriye tehliye yapıyorlar, mübarek olsun, mübarek Ramazan-ı mübarek geldi, yarın inşallah rüze tutuyor, böyle mi? Hayır böyle, mübarek olsun Ramazan-ı Şerif, mübarek olsun, böyle diyorlar. Bu kebi sahabe-i kiramlar bir ayet nazil olursa, bir sure nazil olursa, onun manasını anlasalar, birbirleri ki mübarek diyorlar. Mübarek olsun bu ayet-i kerime nazil oldu, bundan biz istifade yaptık. Bu ayet-i kerimeden biz istifade yaptık. Bundan malumat, dinimize, ibadetimize, imanımızı takviye yapışıza, bu da biz çok bundan memnun olduk, istifade yaptık. Çok bize faydalı oldu. Bu müminler, sahabe-i kiramlarının müminleri, Müslümanları, amel-i salihleri. Ama münafıklar ve ammellezine fî kulubihim maradun fezâdethum ricsen alâ ricsihim. Ve ama alâri ki kulüblerinde nifak var. İmanları sadık değil, İslamları sahih değil. Dil uçuda bir şeyler diyorlar, burada yok. İtikad, akideleri bozuk. Bu cemaatler ne diyorlar? Bu cemaatler ne? Cenab-ı Allah günahlarını ziyade yapıyor. Ricsen ala ricsihim. Ve matu ve hum kafirun. Ular ölürler, fena oluyorlar. Dünyadan vefat bulup çıkıyorlar kafir tarikasında. Kabir tarikasında. Müslüman tarikasında değil, mümin tarikasında değil. Bu akidemiz, akidet ahl-i sünneti vel cemaat, akidet ahl-i Kur'an ve sünnet, akidet müminin, akidetul müslimin, Müslümanların akidesi, müminlerin akidesi. Muhammed Sure-i Mübarekesinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Muhammed Suresi'nde. فَعْلَمْ بِلْقِلْ Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e beyan veriyor. Fervan veriyor. Fe'allem ey bilgin ennehu la ilahe illallah. Ennehu Cenab-ı Allah'dan başka ilahi yok. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'din başka mabudimiz yok. İlahimiz yok. Fe'allem ennehu la ilahe illallah. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكُ Ondan sonra istiğfar yap günahlarına. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in günahları var mı? Zunubları var mı? Yok. Cenab-ı Allah hepsini onu mağfiret yapmış. Böyle bulsa da daha ihtiyatan tedip tarikasında, talim, terbiye tarikasında diyor ki وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكُ Onun günahısı yok, zunubu yok. Lakin öyle bulsa da Cenab-ı Resulullah istiğfara emrolsun. Hadis-i mübarekte Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ اَكْتَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً Ben her gün 70 kereden ziyade istiğfar ettiriyorum. 70 kereden ziyade. Ve daha bir hadiste diyorlar vallahi inni la astagfirullah ve etubu ileyh fil yevmi 100 merre. Vallahi kasem ile. Kasem ile diyorlar. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men her gün 100 kere astagfirullah ve etubu ileyh. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz böyle yaptık mı? Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne günahları yok? Zunubları yok, masiyetleri yok. Ama bizler hepimiz başımızdan ayağa kalkıp hepsi günah. Namazlar bazıları okuyor, bazıları okumuyor. Rozalar bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Zekatlar bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Hacını bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Böyle şeyler. Lakin her kul yüz kere istiğfar diyor. Vallahu alem, ya var ya yok. Eğer varsa o da az. Olsa o da az. Bundan murat, bu mukaddimat, bu sözlerden murat, akidemizi safi etmek. Akidemiz saf, Müslüman, mümin, kamil, muhsin, muttaki akidesi olmak lazım. Ama ben Müslüman deyse bir kimse akidesi bozuk, bu Müslüman mı olur? Olmaz. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Mekke-i Mükerreme'de bu tahir, mukaddes, mübarek yerde, Mekke-i Muazzeme'de 13 yıl Resulullah bulmuşlerinden sonra 13 yıl fakat ya kavm kulu la ilahe illallah inni Resulullahi ileykum bu sözünü diyordular. 13 yıl 13 yıl ne kadar ay oluyor? Her yıl 12 ay. 13 yıl ne kadar ay oluyor? Her ay 30 gün. 13 yıl ne kadar gün oluyor? Her gece kunduz 24 saat. 13 yıl ne kadar saat oluyor? Bunu hepsini bas ya kav. La ilahe illallah diyorum ki ben sizlerden Resul oldum. Cenab-ı Allah beni sizlerden Resul, peygamber yuvardı. La ilahe illallah diyoringiz. Akidelerinizi saf getiriniz. Cenab-ı Allah'dan başka ilahimiz yok. Cenab-ı Allah'dan başka mabudimiz yok. Cenab-ı Allah'dan başka bir kimseden biz medet soracağı bir kimsemiz yok. Ve kara. Mene mallarımda kara. Buna bereket ver. Bana hatunum, çocuklarımda gözünle kara. Böyle bir rahmet olsun, bereket olsun. Demek ki yok bir kimse. Allah'tan başka. Allah'tan başka bir kimse yok. Bu Rabbimiz, bu ilahimiz, bu ma'budimiz. 13 yıl Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mukarreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret-i mübarekeni hicret yapmışlarından evvel 13 yıl burada hepsi talim bir kere. 13 yıl. Gündüzü, gecesi, akşamı, sabahı, ayı, günü, pazar günü, cuma günü, pazar ertesi, cuma ertesi, perşembe, çarşembe, salı günü, hepsi ne için? Bir günü. Ya kavm kulu la ilahe illallah. Ey cemaatlerim, vatandaşlarım, kardeşlerim, la ilahe illallah deyiniz. Bas bu. Bas bu. La ilahe illallah deyiniz. Allah'tan başka ilahimiz yok. Allah'tan başka mabudimiz yok. Demek 13 yıl. Hâzâ leysa sehlen. Ve şey değil, basit emir değil, çok zor mübarek. Zor, zor. 13 yıl sabahı, akşamı, leyli, nehari, kunduz günü, keçesi, hepsi la ilahe illallah. Başka şey yok. Namaz yok. Hac yok. Roza yok. Zekat vermek yok. Bas la ilahe illallah. Bunlar hepsi namaz, roze, hac, zekat, cihat, hepsi Medine-i Münevvere'de oldu. Ve kav la ilahe illallah. Bundan murat ne uçun? Ne uçun Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu 3 yıl burada. Ya kav, ya kardeşlerim, vatandaşlarım, arkadaşlarım, la ilahe illallah deyin gizlen. Ne uçur bunu söyledi? Sebebi nedir? Sebebi ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecma'in İslam'da kirmişlerinden evvel kafir erdiler. Gabr erdiler, tersa erdiler. Bazıları Nasara, bazıları Yahud, bazıları gabr, tersa, Çerkes, başkası böyle dediler. Her bir sahabeler. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek davetleriyle onlar İslam'da girdiler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylediler, İslam'da girdiler. Lakin İslam'da girdiler de kalpleri de, hatırları de bazı a'mal ve evvelki zaman kafirlik zamanındaki a'mallar bazı hatırlarında var. Var yani. Bazıları bazı sanamlardan yardım sunabilirdi. Bazıları bazı butlerden, bazıları bazı kuburlardan, amvatlardan, ölmüş kimselerden, arvahlardan yardım sunabilirdi. Medet sunabilirdi. Bunun için Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu men etmek için 13 yıl kulu la ilahe illallah söylediler. La ilahe illallah buyur eyler, söyle eyler. Bunu söylediler. Ne için? La ilahe illallah demişten sonra başka bir zattan ha nebi olsun.